سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی دو آیات, آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کے ایک منظر کو, یعنی اعمال ناموں کی تقسیم کو ذکر فرمایا. پچھلی آیت میں اور پچھلے درس میں اللہ تعالی نے بنی آدم پر ہونے والے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ ہم نے بنو آدم کو, آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت اور بڑا اکرام بخشا ہے. ہم نے خشکی اور سمندروں میں سواری کے لیے طرح طرح کے اسباب عطا کیے. وافر مقدار میں رزق اور رزق کی فراوانی حاصل کرنے کے اسباب عطا فرمائے. اور باقی مخلوقات پر انسان کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی. پچھلی آیت کے اس حصے پر گزشتہ درس میں تفصیل سے کلام ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر ایک فضیلت اور رتبہ عطا فرمایا ہے, وہ کسی خاص مقصد سے. دو قسم کی فضیلتیں ہیں. ایک ہر انسان کی فضیلت باقی تمام مخلوقات پر, وہ انسان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت, اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں سرگرمی دکھائے. اگر اس نے اللہ تعالی کو اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانا, جب پہچانا ہی نہیں تو پھر اطاعت کا اور فرما برداری کا سوال ہی پیدا کیا. جو پہچانے گا اسی کو اللہ کی خشیت حاصل ہوگی. جس کو خشیت حاصل ہوگی اس کو اطاعت نصیب ہوگی. اب میں ساری باتوں کا خلاصہ چند لفظوں میں عرض کروں. خشیت بقدر معرفت ہوگی. جس کو جتنی اللہ کی معرفت اتنی اس کو خشیت. چنانچہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی, تو ان کے دلوں میں خشیت بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ. یہاں یہ بات میں عرض کروں, خشیت اور خوف میں فرق ہے. ہمارے پاس خشیت کے ترجمے کے لیے اردو میں خوف کے علاوہ کوئی لفظ نہیں, اس لیے مجبوراً ہم خوف ترجمہ کریں, ورنہ عربی میں خوف کے لیے خوف بھی استعمال ہو. کسی کی چیز کے ضرر اور نقصان, اس کے ضرر اور نقصان کی وجہ سے جو دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. جیسے درندے کا خوف, جانوروں کا, وحشی جانوروں کا, دشمن کا. لیکن اللہ رب العالمین کا خوف اس طرح کرے. اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے عربی میں خشیت کا لفظ استعمال. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت اور کبریائی کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے. جیسے اس کا ادنا نمونہ یہ ہے با ادب اور سلیقہ شعار اولاد اپنے والدین اپنے بڑوں کا ایک خوف اور پاس لحاظ رکھتی ہیں اپنے دلوں. وہ خوف اپنے والد یا اپنے ماں کا اس کے ضرر کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ ہمیں تکلیف پہنچاتا بلکہ ان کی عظمت کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین کی عظمت اور محبت کی آمیزش سے جو انسان کے دل میں خاص لحاظ کی کیفیت پیدا ہوتی اس کو خشیت کہا جاتا ہے. اور خشیت مانگی ہے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما. تو جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی اور جتنی خشیت ہوگی اتنی اطاعت ہو. جن کو اللہ نے اپنی خشیت بہت نصیب فرمائی ان کے لیے پھر عبادت ساری ساری رات کھڑا ہونا بھی اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں تھا. ہمارے لیے فرض نماز بھی بہت گراں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ خشیت کم ہے اور خشیت اس لیے کم ہے کہ معرفت اللہ کی نہیں. اس کی ذات و صفات کا جتنا علم معرفت ہوگا یہ چیز پیدا ہوگی. تو انسان کو جو امتیاز ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں جو آپ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا الا ليعبدون کہ وہ میری عبادت کریں. حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں اور علامہ آلوسی جو بغداد کے بہت بڑے امام تھے انہوں نے اس کی تفسیر روح المعانی میں لکھا. عربی میں تفسیر ہے الا لیعرفون تاکہ یہ بندے مجھے پہچان پہچانیں گے تو عبادت ہو. جیسی جیسی معرفت ویسی ویسی عبادت. اور عبادت خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. عبادت ہر موقع پر اللہ کے حکم کی بجا آوری کا نام ہے. کوئی اگر دفتر میں بیٹھا ہوا بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہا وہ عبادت گزار. اور اگر مسجد میں آ کر بھی اگر اس نے اللہ کے حکم کو توڑا وہ عبادت گزار نہیں. چنانچہ مسجد میں شور آوازیں گپ شپ لگانا یہ عبادت نہیں. یہ بندہ حاضر تو عبادت کی جگہ پر ہے لیکن یہ اللہ سے دور ہو گیا. اس نے وہ کام کیا جس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی. اور دفتر میں بیٹھا ہے دکان میں بزنس میں حلال حرام کی پرواہ اتنی سوار ہے یہ بندہ بڑے تقوی والی اور عبادت والی زندگی میں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا. تو انسانوں کو فضیلت اس وجہ سے یہ ہر انسان کی عام مخلوقات اور جانوروں پر فضیلت کی وجہ ہے. پھر اس امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انسانوں پر فضیلت دی اس کی وجہ بھی قرآن میں ذکر کر. ہم سب سے پہلے تو قرآن سے پوچھیں اللہ کی کلام سے یہ نور ہے یہ ہدایت ہے روشنی ہمیں فراہم کر. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے اس امت کو باقی تمام امتوں پر انسانوں پر فضیلت اس لیے عطا کی ہے یہ اپنے کام کے لیے نہیں یہ بلکہ دوسری ساری انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا کیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امر بالمعروف کرو گے اور نہیں عن المنکر. اس امت حبیب کا بندہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہو اور خیر کے کام کی تلقین نہ کرے اور برائی سے نہ روکے اس نے اس امت کے امتیازی وصف کو ختم کیا. اس کا جو امتیازی وصف ہے وہ یہ خالی اپنی ذاتی عبادات میں بلکہ یہ اصلاح اور فلاح کی کوشش بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ تو میں نے پرانی باتوں کچھ خلاصہ اس کا عرض کیا ہے. ابھی جو آیات تلاوت کی میں اس کی طرف آتا ہوں. ان میں اللہ تعالیٰ نے بس ساری فلاح و جتنے یہ احکام عطا فرمائے یہ جو زندگی کا ایک سفر ہمارا چل رہا ہے جو ان قریب کسی نہ کسی وقت ختم ہونے والا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور کب ختم ہو جائے گا. جب ختم ہوگا تو کیا منظر برپا ہوگا قرآن نے یہاں ذکر کیا. اور بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا قرآن ایسے عجائبات سے بھرا ہوا ہے اگر کوئی بندہ یہ اخلاص کے ساتھ چاہے کہ اے اللہ میں ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھٹکا ہوا ہوں, میں نفس اور شیطان کے جال میں, فریب میں, چنگل میں پھنسا ہوں, مجھے آپ آزادی عطا کر. وہ جہاں سے بھی قرآن پاک کھولے گا اس کو ہدایت حاصل ہوگی, جس آیت کو بھی. ہم ہر آیت کو یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ساری دنیا آخرت کی تعلیمات اور ہدایات پر مشتمل. اب دیکھیے جی قرآن نے کیا فرمایا, فرمایا یوم ندعو, اس دن کو یاد کرو, یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم پکاریں گے, کل اناس, ہر انسان, اس دن کوئی شخص بھی اللہ رب العالمین کے اس دربار سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکے. کہے گا یوم اذن این المفر, ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا, ہرگز نہیں. یہ قرآن میں دوسرے مقام, کوئی نہیں بھاگ سکتا. فرمایا ہم اس دن ہر انسان کو پکاریں گے, بے امامہم, اس کے نامہ اعمال کے ساتھ, اپنی فائل, اپنا ریکارڈ لے کر آئے گا سامنے, اور پہلے ہی اس کے حوالے کر دیا جائے گا. امام سے مراد قرآن نے خود تفسیر کی, پہلے میں قرآن سے تفسیر کروں, ان القرآن یفسر بعضہ بعض, حضرات مفسرین نے اصول لکھ, قرآن خود قرآن کی پہلے تفسیر کرتا, پھر حدیث تفسیر کرتا, پھر صحابہ کے اقوال, ان کے افعال, ان کی فہم, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا, پھر ہم اس سے مطلب لیں گے. قرآن یہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر چیز کو, کل شیئن احصیناہ, اتنا بڑا جامع لفظ ہے, ہر چیز, زندگی کا کوئی قول, کوئی فعل, کوئی دماغ میں بنایا ہوا منصوبہ اور عزم, اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں. ہم نے ہر چیز کو, یہاں تک فرمایا ہو, وما يلفظ من قول, ہم تو گزشتہ چند منٹ پہلے کی بات بھول جاتے ہیں کیا لفظ بولے تھے, لیکن ہر ہر چیز کا ریکارڈ, ڈیٹا تیار ہو رہا ہے. کوئی چھوٹی بات ہے, یہاں لوگوں کے تیار ہوتے ہیں, صاحب یہ دیکھو یہ کس, بہت انسانوں کے اس کے ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے, جن سے خطرے ہوتے ہیں ان کا تیار کیا جاتا ہے, جن سے خطرات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ہر شخص نے چونکہ اپنے زندگی کا حساب دینا, ہر شخص کا ریکارڈ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے اس لفظ کو, لدیہ رقیب عتید, میں پہلے ذرا سادہ اردو میں ترجمہ کروں, رقیب کہتے ہیں چوکنا نگران, ہر وقت جس نے گردن اٹھائی ہوئی, رقبہ سے ہے. عربی میں نگران کو مراقب کہتے ہیں, جیسے پیپر ہو رہے ہو نا جو بیچ میں پھر رہا ہے صفوں میں, کوئی گڑبڑ نہ کرے, کوئی بوٹی نہ لگائے, کوئی وہ مراقب کہتے ہیں اس کو عربی میں, مراقب. یہ رقبہ سے, جو آدمی سویا ہوا سویا ہوا, جو گردن اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ رہا اس کو مراقب کہتے ہیں, اسی کو, اس مراقب کے لفظ میں بھی بہت زیادہ مبالغہ ہے. رقیب, ہر وقت نظریں اٹھائے ہوئے چوکنا نگران, عتید, اچک لینے والا, فوراً ریکارڈ کرنے والا اس کے لفظوں کو موجود ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے ذرہ برابر بھی خیر کی وہ بھی دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا, مخفی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے پہلے یہ انکار کی کوشش کرے, پھر عذاب بول کر خود ہی گواہی دے دے. تو ہر چیز کو ہم نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ کر محفوظ کر دیا, یہ قرآن میں سورہ یاسین میں فرمایا. اب یہاں فرمایا وہی بھی امام جس میں ہم نے ریکارڈ تیار کیا ہے, اس کو ساتھ لے کر آنے کا ہم کہیں گے, لے آؤ اپنا نامہ اعمال, اپنی فائل لاؤ ساتھ. جامع ترمذی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اس امام سے مراد کتاب یعنی نامہ اعمال. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو ہم بلائیں گے اس کے نام اعمال کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ, سو من جس شخص کو اوتیا دے دیا گیا کتابہ اس کا نام اعمال, بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں, فاولائک یقرؤون کتابہم, یہ لوگ خوشی خوشی پڑھیں گے اپنے نام اعمال کو. پاس ہو گئے نا جی, ان کے پاس مارکس, یہ اللہ کے ہر ایک کے اپنے اپنے درجے, جس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا یہ پڑھیں گے. دوسرے مقام پر فرمایا پڑھیں گے بھی اور خوشی سے نعرے بھی لگائے گی. فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِ, یہ کہیں گے لوگوں کو, گئے ہاں ہاں اُمُقْرَأُ, ہاں جو ہے یہ پکار کا کلمہ ہے, لوگوں کو بھائی پڑھو بھائی ہمارا نام ہے ہمارا. جیسے آج کسی کو شیلڈ ملے, زیادہ دوسروں کو دکھاتا ہے, گھر میں سجاتا ہے جی, اس کو شیلڈ ہے, یہ اعزاز ہے, یہ تمغہ, اور جس کو انڈا ملا وہ کیا کرے گا, وہ تو گرد, وہ تو منہ چھپاتا پھرے گا, زیرو فیل ہونے والا. جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں, وہ پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ایک ریشہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. ریشہ دھاگے کا ریشہ ہوتا نہیں, ہلکا سا چھوٹا, فتیلا, اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جو عمل کیا اس کا صلہ اس کو ملے گا قیامت کے دن. اور جو دوسرے ہیں لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, یا ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی مشکیں کسی ہوئی ہوں گی جیسے مجرم کی کس, ان کو جو پیچھے تھمایا جائے گا بائیں ہاتھ میں, اس کو قرآن نے ان کا بس انجام ذکر فرما دیا, تفصیلات دوسرے مقام میں. سورہ عزت سما ان شقت کی آیات کا صرف ترجمہ کروں گا, بڑی نصیحت کی آیات. یا ایہا الانسان انکا کادہ, اے انسان تو کوشش میں لگا ہوا ہے, الی ربک, لیکن تیری ساری کوشش اور سعی, یہ محنت تمہارے رب تک پہنچنے تک ختم ہو جائے گی. یہ لمیٹڈ کوشش, ساری جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں یہ سب ختم ہونے والی. فملاقی, پھر تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے. آسان حساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلائیں گے لیکن پوچھیں گے نہیں آپ نے یہ کیا کیا, نہ صرف بلائیں گے, حاضری بس جاؤ. جیسے کسی کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے اور دیکھتے ہی اوکے کر دیا جائے, بس یہ بندہ ہے, اس کو یہ ہے آسان حساب. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, جب یہ معاملہ ہو گیا اپنے گھر والوں کے پاس بڑی خوشی خوشی لوٹے گا. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کو نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ پکارے گا ہائے بربادی, ہائے میں برباد ہوں, ثُبُورًا ہلاکت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش رہتا تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, اس کا یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی لوٹنا نہیں, یہی دنیا ہے جو کچھ کرنا, بابر داعش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں, یہاں جو کچھ مجھے اڑانے اڑا لو, کہاں کس نے مرنا, کس نے دوبارہ جینا, اس کا یہ خیال تھا. انہو ظن ان لن یحور, بلا کیوں نہیں, ان ربہ کان بعبادہ بصیرا, آپ کا رب اپنے بندوں کے معاملات کو بڑی باریکی سے دیکھنے والا. کون سی چیز اللہ سے مخلوق, ایک ایک چیز اللہ کے سامنے ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تفصیل سے بیان کیا. تو فرمایا اب دوسرے گروہ کا انجام. میں یہاں ایک بات واضح کر دوں, کن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, کن کو نام اعمال بائیں ہاتھ. جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اہل ایمان ہوں, تمام اہل ایمان, چاہے وہ مسلمان صالحین ہیں, چاہے وہ گناہگار ہیں لیکن ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال, کیونکہ قرآن نے خود ذکر فرمایا جن کو بائیں ہاتھ میں یا ان کی پیٹھ پیچھے نامہ ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جن کا آخرت پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے ان سب کو دائیں ہاتھ. چنانچہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے, یہ کفار کی بات ہو رہی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, دیکھو جی چند ہی لفظ ہیں اور قرآن کے اعجاز اس کے معجزہ ہونے پر ہم قربان ہوئے. یہ ہیں الفاظ تو ہیں لیکن آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا, من کانا, جو شخص ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا, فہو فی الاخرت اعمی, وہ آخرت میں بھی اندھا ہو. بتلاؤ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو میں خالی عربی زبان سیکھ کر قرآن کا معنی سمجھ لوں گا قرآن کی تفسیر, تو اس کا ترجمہ تو یہ لکھا ہوگا جو بھی دنیا میں نابینا وہ آخرت میں بھی نابینا ہو, یہ تو ترجمہ اس کا. کیا تفسیر اس کی یہی؟ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور دوسرے صحابہ نابینا تھے, کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نابینا, کتنے بڑے بڑے دین کی خدمت کرنے والے نابینا, یہ سارے جو دنیا میں اللہ نے جن کو, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے آنکھیں عطا کی پھر اس کی کریمتیں دونوں آنکھوں کو اللہ نے لے لیا, یعنی بینائی ختم ہو, اللہ اس کو آخرت کے دن ایسے ایسے ثواب سے اجر عطا فرمائیں گے, اس کو اس کے درجات کے لیے خوشخبریاں سنیں. تو لفظ اگر کوئی صاحب میں تو مجھے نہیں چاہیے نہ حدیث نہ صحابہ, تو مجھے تو ترجمہ دیکھنا ہے. عربی آتی نا, عربی میں کا ترجمہ تو یہ ہے جو دنیا میں بھی اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی آنکھیں بند کر لیں, یہاں جس نے راہ ہدایت نہیں دیکھی اللہ اس کو قیامت کے دن منزل ہدایت سے اندھا کر دے. یہ دو لفظوں میں تفسیر کر رہا ہوں, جس نے راہ ہدایت سے آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو اندھوں جیسا بنا لیا, نہیں چل رہا, جیسے نابینا چلتا ہی نہیں, یہ بھی نہیں چل رہا, یہ دیکھتا ہی نہیں آپ کو, نہ آپ کو دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا بنا لیا, حالانکہ وہ ظاہری اعتبار سے بڑی آنکھوں والے تھے اور دماغ ان کے بڑے تیز تھے کفار کے, کان ان کے بڑی بہترین سماعت والے اور زبانیں ان کی ایسی فصیح تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان کی زبانوں کا کیا فائدہ, جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں آیا, یہ چاہے بڑے فصیح و بلیغ, ہمارے نزدیک یہ گونگے بکمن, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, ان کے ظاہری کانوں میں اور ڈول ڈنگروں کے جانوروں کے کانوں میں کوئی فرق نہیں, ان کی زبانوں میں اور جانوروں کی زبانوں میں فرق نہیں, ان کی آنکھوں میں جانوروں کی, وہ بھی اگر چارہ دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں, یہ بھی اگر کھانا دیکھنے کے لیے آنکھیں, ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ ہدایت کو حق کو نہیں دیکھا. من کان فی ہذہ اعمی, جو دنیا میں ہدایت کے راستوں سے اندھے رہے اللہ ان کو آخرت میں فی الآخرتی جنت سے یعنی منزل ہدایت سے اندھا کر دیں, نہیں دکھائی جائے گی جنت, اس سے دور کر دیا جائے. وَأَذَلُّ السَّبِيلَ, بلکہ اور زیادہ گمراہی کے راستے پر اور زیادہ راستے سے بھٹک جائیں, جنت سے بہت دور کر دیا جائے. میں ان آیات کی تفسیر کے لیے مزید وضاحت کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہا ہوں. دیکھیے جی, ومن اعرض عن ذکری, جس بندے نے بھی ہماری اس نصیحت سے اعراض کیا, ذکر سے مراد اللہ کی یاد سے اعراض کیا, اللہ کی فرما برداری سے, قرآن سے, سارا دین اس میں شامل, جس نے یہاں ہدایت سے منہ موڑا, من اعرض عن ذکری, اس کے دو وبال ہیں, اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے, وہ ہوگا کھلے مکان میں لیکن دل اس کا بڑا, ہم اس کو بہت پریشان رکھیں, اس کی دنیاوی زندگی کی آسودگی، چین، اطمینان اس سے نکال لیں. وہ مزدور کی طرح اس کا کام تو صرف وہ مزدوری کر رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، فیکٹریاں مزید بنا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ساری دنیا کی ان چیزوں کا خلاصہ کہ اطمینان اور چین حاصل ہے اس کو نصیب نہیں ہوگا. ہر وقت بے کلی اور بے چینی کی زندگی بسر، منزل سے ہٹا ہوا ہے. ہم اس کے لیے اس کی دنیاوی زندگی معیشت کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ، کہے گا اے میرے رب، لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں بہت دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح تھیں، آپ نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. دیکھو جی، دو ہی لفظوں میں ذکر فرما دیا، اسی طرح تو نے بھی کیا تھا، یہ تو تمہارے اعمال کا وہ صلہ ہے. تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، احکام آئے تھے، ہدایت کا راستہ ہم نے دکھایا تھا، فنسیتها، تو نے بھی بلا دیا تھا، یعنی قیامت دنیا میں تو اندھا ہو گیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے، بس آج اللہ کی رحمت سے. پورے قرآن اور سنت اور احادیث کا خلاصہ یہ، ہم آنکھیں کھول لیں، اور اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اگر گھر میں ایک فرد نے کھولی، باقیوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے، پورے محلوں کی، معاشروں کی، ممالک کی، سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے قرآن کے لیے. آنکھیں کھل گئیں تو پھر آخرت میں بھی کھلی رہیں گی. اور اگر دنیا میں اس قرآن کو بھلا دیا، خالی اس کو ہم نے مکان کے افتتاح کی کتاب بنا لی نا، خالی جی 500 گز کا، 1.5-2 کروڑ، 2.5 کروڑ کا مجھے قیمت کرنا ہے، بنگلہ خریدا، چلو شروع میں ایک دفعہ لائیں گی، یونٹ سے فوجیوں کو بلائیں، بریانی کھلائیں اور فارغ، بس قرآن اس مقصد کے لیے، قرآن پاک صرف جھاڑ پھونک کے لیے رکھا گیا، یا قرآن سورہ یاسین اس لیے ہے، جو قرآن کا دل ہے وہ اس لیے کہ تاکہ کاروبار میں خوب برکت ہو جائے. گاڑی ہم نے لئی حادثات سے محفوظ رہے اور خوب چلتی رہے، بس اس مقصد کے لیے رکھا، یعنی جو ہمارا ذکر بھی، ہمارا وظیفہ بھی، دنیا ہی کھینچنے کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، آخرت کے لیے، ہدایت کے لیے، عبادت. اور آج کی سب سے بڑی عبادت گناہوں کو چھوڑنا ہے. صاحب، وہ تسبیح پڑھنا بڑا آسان ہے، اور اس تسبیح اور اس وظیفے سے دشمن کو بھی کوئی خوف نہیں، پڑھتے رہو تسبیح. آپ نیو یارک میں، آپ امریکہ میں، ان کے دارالحکومتوں میں بنا لو اور سب مل کے خوب تسبیحات، ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں. نہیں، پڑھتے اور پڑھو جی خوب، آپ کو مذہبی آزادی حاصل، آپ کو مذہبی آزادی، اس چیز سے نہ دشمن کو تکلیف. جو بڑے بڑے کام، جس کو میں نے ابھی کہا تھا، جو اس امت کے امتیازی پر تھے، جو شائن کی طرح جس کی وجہ سے ہو، وہ ہم نے کاٹ دی، وہ چیزیں امتیازی ختم کر دی. شاہین اپنے خاص پروں کی وجہ سے اس کی پرواز بلند ہو، اس کے پر کاٹ کے اس کو کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ بنا دیا. ہم نے بھی اسلام کا خلاصہ صرف نماز، مسجد، وظیفہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، اس تک نکال، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، دعوت اللہ. کتنے ہمارے عزیز ہیں غیر ملکوں میں رہتے ہیں، کیا مسلمان وہاں، مسلمانوں کام صرف وہاں کمانا، وہاں جاب کرنا یا بزنس کرنا؟ مسلمان کی ایک اور ذمہ داری بھی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے یہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی کوشش کری. یہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ دائی ہے یعنی، یہ مبلغ بھی ہے یعنی، یہ منکرات کو، یہ ماحول کی اصلاح کرنے، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر عطا کرے. بس یہ وہ چیزیں ہیں، جب یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ اجتماعی طور پر، اور اسی طرح آپ ہمارے، کیا قرآن پاک ہماری عدالتوں کے لیے نہیں، یا عدالتوں میں نافذ ہونے کے لیے نہیں؟ یہ تو وطنی ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ اسی مقصد کے لیے تھا. تو اگر قرآن پاک دفتروں سے، کارخانوں سے، اور عدالتوں سے، اور سیاست سے خارج ہو گیا صرف ہماری تلاوتوں کے لیے اور صرف ہمارے مکانوں اور دکانوں اور کاروں کے افتتاح کے لیے رہ گیا تو ہم نے وہ اس کا جو اصل مقصد تھا اس سے آنکھیں بند کر دی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نفسینا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی اجمعین. انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یا رب کریم ہمیں اپنی اطاعت اپنی اصلی اور حقیقی یاد کی توفیق عطا فرما, اپنی معرفت اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم قرآن کریم آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے, اللہ اس کے سامنے ہمیں اندھا بننے سے محفوظ فرما. ہمیں اللہ ظاہر کی اور باطن کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.